إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سي وات سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني عمل سوباغو جوت سي سنو تيرا بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Mu melni ñi ngi woon ci ñeenteelu tomb bi, te muy muñ ci lor yi nga xamanteni ni mi ngi lay fekk ci yoonu daawa, te mu jiitu woon ko tomb bi nga xamanteni ni moo jiitu woon, te muy xam. Te xam boobu mooy xam yàlla, xam yonentam ak xam diina islam. Gannaaw loolu jëfe boobe xam-xam, ñetteel ba mo nekkoon woote ci boobe xam-xam. Gannaaw bala borom bi tabaraka wa taala gindee ba nga xam sa borom, xam sa diina, xam sa yonent, waaye nga fexe nag loolu mu dal di wasaaroo yeneen jaam yàlla yi jot ci. Kon loolu moo nekkoon addaawatu ila alilm, woote jëme ci xam-xam ba. Waaye ndekete nag mbokk yi, ndekete rôle bu noble boobu, taxawaay bu rafet boobu, liggéey bu mag bu rëy boobu, te mooy gannaaw bala borom bi tabaraka wa taala gindee nga am yaatuk dënn akuk xajoo, lépp nag ci tawfiqu borom bi tabaraka wa taala, ba mën ne yawit nga taxaw gindiku googu nga fexe nu mu àggee ci jaamu yàlla yi. Muy lu rëy, lu mag, ndax tey boo xoolee aduna bi occupation yépp daanaka bu la neexee neel, wala activité yépp daanaka bu la neexee neel, activité la boo xamante ni nii daf lay xëcc ci anania, muy égoïsme, maanaam bopp sa bopp rek, bopp sa bopp rek. Kon ki sunu borom tabaraka wa taala may yëg-yëg, mu xam ni gannaaw bi mu góor-góorloo ci li koy jariñ moom, dese na ko mu nekk koo xam ni day taxaw pour jariñ ñeneen, nekk koo xam ni dafay amal société bi njariñ, nekk koo xam ni dafay nekk ku utile, ku amal njariñ société bi, amal njariñ jaami yàlla yi. Muy lu noble, muy lu mag. Mais tey boo xoolee système àdduna bi tey dafa am tendance doyadil boobee taxawaay, tuutal ko lool, soofental ko, xeebantal ko, ba léegoo-léeg sax ku koy taxawee dañ lay jàppe ku wérul, wala ñu jàppale ko tardé. Ndax lan lañ la gëmloo mooy sama bopp ma la gënal du bañ naa la. Kon boo yittewoo ci loo xam ne day nekk njariñal askan wi, ci dox di ci sonn, surtout bu dee loo xam ne xaalis du ca génne, ku la ca fekk danaan lay wéroo, dangay perte sa temps, li nga yëkkati du dem, ainsi de suite, ainsi de suite. Kon yooyu yépp ay mbir la yo xamanteni ni wote kat bi da ko wara bayyi xel na xamni luñ ko wax tay waxon nañ ko ñi nga xamanteni ni ño fi gënon muy yonante yi luñ ko lor ci lor go xamni loruk jëf la wala loruk lami lor go xamni da fay atteindre ay cërëm yi ci biti wala lor go xamni da fay atteindre conscience am bu mu ci mëna doon na xamni yoy yep gaña jaaroon nañ fa ak yonenti waye yonenti dañoo muñoon taxawé le gey bobu amon ci fierté lol amon ci fierté lol amon ci yeg yeg ak respect amon ci taxaway bu rafet ndax noblesse lolou ndax noblesse ligey bobu ndax doomu adamay ku ne rek japp nga ni boy yeungu ci dara day fekk nga mën ci am deureum nga mën ci am lo jënde auto nga mën ci am lo jënde kër waye da ngay xol yonenti fiñ daan dëkk da ngay xol yonenti seen moyen moyen yu neew la won essan xolé sunu yonenti alayhi salatu wassalam ghazwatu khandaq biñi gas khandaq bi xif la botale di gas kenn ci sahaba yi ndaysan moko xol setlu ko jamono bobu ay nit ñu nité ño fa nekkon touti ngay xol nit rek mëna xam état wam physiquement ak moralement mais tay notion de nité yoy perte nañ ko ndax machine yu bari ngok motax machine yi amna avantage de waye tamit amna inconvénient yu bari sahabi bi bam ko xolé gis ni yonent bi dafa xif mu yolle ko ndank dem ci soxnam laj soxna si ndax amna luñ mëna défar soxna ko ah amna lu fi nek de waye bari wul xeyna bo amé quelques nit rek dana len doy ah sahaba ba dem wo yonent bi wo mbolo ñu ñew ndekete mom kesse mo xifoon xolal yonent bi ak sahabaam amna ben xare bu ñuy tuddé ghazwatu zatu riqa xare bobu gañi dañuy dem xare ñen ñi ñaka am ay dal waye téréwulena dem ay morso lañ jëlon doon ko lema sen tanki pour mën ci dox pour wañi impact xeer yi nga xamanteni ci la doon deug sen tanki di dag xare da dan jot am ñu bëgg dem duñu am war way duñu am dara ndaysan sunu yonnata alayhi salatu wassalam du am lum leen jox pour mëna dem pour ñu mëna dem ñu ngay wañéku seeni rongoñ di wad ndax lan ndax tristesse ñak mëna dem kon malgré lolu malgré jafeñ jafeñ yoyu sunu yonnata alayhi salatu wassalam def na ligéyam taxawé nako ci taxaway bu rafet kon lool yépp wota kat bi nako bayyi xel ma ngok ndam nekul ci nga dajalé moyen yépp dedet ma ngok mais deug deug ndam ma nga nek ca amo ben moyen de bor waye ñak moyen bobu téréwula jallalé kaddu borom bi tabarak wa taala waaw muy tass ci kaw suuf fu jami yalla nek de ci ag muy ag ci mom te fek yaay ki gëna neew moye deug deug ndam fa la nek waye mu melni bo xolé tay folklore bi neubna lu mel nonu ci ñi nga xamni ay materialiste lañ nga xamni neew na ñuy jëfëndiko seen xel ñom japp nañ ne bo nekké woté kat té garé wo auto diri wo ay dara danaka sañ jang sori wul sam xam xam bari wul sa wote du dem lolou nak njumte gënu ko reey ngok yonante bi alayhi salatu wa salam sunu borom dane ko fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tasta'jil lahum wasbir inna wa'dallahi haqq wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun muñal kom yonante yi la jitu niñ mu ñewoon muñal sa diguk borom deug la ñi amul yaqeen amuñu clairvoyance amuñu certitude ñoñu buñ la décourager lool da'wa du matériel dedet mais da'wa lan la qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basira ana wa man ittaba'ani li moy sama yon damay wote jeme ci sama borom mu teggu ci xam xam li moy da'wa kon nak gor gi mune ma'lum an man da'a an-nas mune nek na lo xamni luñu xam la ci ne kep ko xamni yaangi won nit ñi ci mbax wa amara bil ma'ruf nga digle njek wa naha 'anil munkar nga terelu ñaaw fa innahu sayata'arradu lil adha min al ashrar koku faaw rek ñoñ iblis moy ñinga xamanteni ni moy ñu negatif yi ñu bon ñi dañu jog pour lor ko xetu lor bu ne nak mango xetu lor bu ne xetu pièce bu nek xetu ndeug seurx bu ne dañu ko essayer dalal sa kaw mune li anna katiran min an-nas la yuriduna al-khair ndax ñu bari ci nit ñi bëgguñu mbax bal la am ba am lañuy bëgg moy yuriduna shahawat nek ci seeni banexi aduna wal muharramat ci mbir yoy nga xamanteni yu aram la wal ahwa al batila nek ci ya nga xamanteni ay banex la yo xamni nen la ci lañ bëgg nek di ci feey kon nak su amé ku juk di téré tiaxan di téré banex yoy nga xamni nen la dañ lay def non dañ lay def ennemi ma ngok di xol nuñu galankoré sa woté gogou mune fa iza jaa man yad'uuhum ila allah su fekke dikkel na len ku len di wo jeme ci yalla wayarduhum an shahawatihim mulen di delo ginnaw ci sen banex yoy ñu top di fexé di len orienter di len joyanti di len jubanti pour ñu gëna mëna défaru gëna mëna jubanti ku jëm ci sen borom won ginnaw banexu aduna yi muy tiaxan yu aram yi mune fala budda an yakuna minhum radd fi'lin bil qawli aw bil fi'l mune faw nak gis ñoñu en retour nak a ñu daldi contre-attaquer dal ci kawam ci wax wala ci jëf ma ngok attaquer ko physiquement wala attaquer ko moralement ma ngok jëm ko abattre physiquement wala bok jëm ko abattre moralement nuñ ko mëna xexé rek dinañ taxaw pour xexé ko ma ngok décourager ko gis nga ko ma ngok décourager ko jëm ko tek ay lor jëma yaq ay deram gis nga geustu fay wala porox ndollu fuñ ko meuna tilimalé ci dara bu ko défé ñu jël lol nak né xol leen gis ngeen ah seen waji tok fi di jangalé dé gis ngeen nangam ak nangam mom dé nangam ak nangam mom dé nangam ak nangam gis nga ko lol yépp ñakoy def ñoy njabotu iblis ma ngok ndax ñom lañuy bëgg moy nit ña dess ci tiaxan nit ña dess ci ñaawteef ma ngok bu ko defé ñu am ay wéttal te bir safara wal iyaazu billah yalla ñu ci borom bi tabaaraku wa ta'ala musal kon loolu lu jara bayyi xel la lu jara setantal la wote kat bi na nganda yo mbir yoyé xam ko xel waaw légo lég sax nga gis kuy feñal né mom mogé wo bok la ngeen nek fekk ndikete yo ab saako la bo xamni sheytane ko sol ba gog le ci bir toke la bu ko defé mulay xex ci image xam xam ba ngay wote mulay ci xex ci image diine ji ngay wote mulay ci xex gis nga di lay xex ci turu diina ba gog lego lek yoy yep da fay am bu ko defé sunu borom jelle wala mom moy sam ay jaamam ñu ñaan ko mu samu ñu samu mbolem julit